mindjárt jövök, hozok zsákot. Hozottok egy zsákot, várjál meg, jó? Egy orosz alatt visszaérek. Man kell föl már! Mama! Rossz vagy, vagy mi? Nem akarsz befekinni az ágyadba? Hát azon tetszett. Nem akarsz, hogy rátakarjak valamit, vagy takaró vagy? Nem kis, én de elég el. Ami rajtam van ez az ügy. Mi a messző? Majd eszek, ha megnézek a kérdéket. Kelj fel, nagyon rossz nézőt. Ne bántsál már. Nem bántalak. Ne bántsa, édes kisfiam! Ekej! Tegyél vissza az összeset! Miért nem állsz föl? Nem bírsz felállni? Nem bírok. Na, miért nem mondod a hitlának, akkor nem bírsz? Miért nem mondod, hogy nem bírsz járni? Nem mondtam. Nem mondtad. Minden parancsoltál. Minden parancsoltál. Egyél már, nem igaz, hogy nem bírsz enni. Hát de ha nem élé, akkor nem élé. Mi a nézed a tévét? Jót akarod neked, hogy mozogjál! Hát értelek én tűnik. Hát tudod. Smell it.